3 minuty do końca. Trener Michael Bigler prosi o czas i zobaczymy, jak poprowadzi nasz zespół w tych ostatnich decydujących minutach spotkania. Oddajemy głos Arkadiusz Ekier, studio Radio Nawigator, ale do meczu za chwilę wrócimy. Radio Nawigator. To ja zatem mam dobrą informację dla kierowców. W województwie dolnośląskim nie ma już utrudnień na autostradowym węźle Wrocławia w okolicach węzła Wrocław-Zachód. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe, dwie osoby były ranne. Zablokowana przez dłuższy czas była jezdnia w kierunku Łodzi. No ale żeby nie było tak dobrze, to mamy z kolei wypadek na autostradowym również węźle Wrocławia między węzłem Wrocław-Północ a węzłem Wrocław-Psiepole. Tam zderzyły się trzy samochody. Zablokowana jest lewy pas w kierunku Warszawy. To utrudnienie może potrwać około 2 godzin. Gdyby na Państwa trasie doszło do utrudnień, korków, wypadków, proszę do nas dzwonić. Nasz numer do Radio Nawigatora to 22 i 5 trójek i 2 zera. 22 5 trójek 2 zera. Radio Nawigator trójki. I na zegarach już 16, program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, pierwszy dzień lutego. Justyna Mączka, zapraszam na serwis trójki. Polscy piłkarze ręczni grają z Hiszpanią. Za chwilę dowiemy się, czy mają brązowy medal Mistrzostw Świata, czy zajęli czwarte miejsce. W tym serwisie trójki także kulisy negocjacji, które miały doprowadzić do zakończenia rozlewu krwi na Ukrainie. Tak się niestety nie stało. Naukowcy przyznają się do błędu w sprawie wielkiego wybuchu. W Katarze cały czas trwa bardzo nerwowy mecz, w którym Polacy walczą z Hiszpanami. Co dzieje się na boisku? Oddaję głos Michałowi Gąsiorowskiemu. Pięknie, pięknie ułożyła się dla nas ta cała sytuacja, dlatego że odzyskaliśmy piłkę, kiedy Hiszpanie byli w przewadze. Wyprowadziliśmy swoją akcję. Podanie do prawego skrzydła. Hiszpanie zupełnie się pogubili. Andrzej Rojewski zdobywa bramkę, zatem przegrywamy ciągle z Hiszpanami, ale ta różnica jest coraz mniejsza. 22 do 23. 2 minuty do końca tego spotkania. 30 sekund, gramy jeszcze w osłabieniu i to Hiszpanie są teraz przy piłce, a zatem poczekajmy, co zrobią. Czy stracą, czy zdołamy wybronić tę akcję. Sławomir Szmal obronił rzut jednego z Hiszpanów, to był Kanejas, ale wcześniej sędziowie odgwizdali rzut wolny, a zatem Hiszpanie spokojnie będą dalej rozgrywać swoją akcję. Wiedzą, że każda sekunda dla nich to jest sekunda bardzo cenna. My wiemy, że musimy jeszcze raz odzyskać piłkę, jeszcze raz zaatakować i spróbować doprowadzić do wyrównania i dogrywki. 58 minut 18 sekund, taki czas w tej chwili pokazuje zegar. Hiszpanie przy piłce i sędziowie odgwizdali, z tego co widzieliśmy, rzut karny dla Hiszpanów, a zatem nasza sytuacja robi się coraz gorsza. Podszedł Sławomir Szmal do poprzeczki, przeżegnał się. Obroń teraz Sławek, ale w pierwsze tempo rzucili Hiszpanie, poskoczyli wszyscy na ławce rezerwowych. Rivera wykonał to perfekcyjnie, a zatem 1,5 minuty do końca tego spotkania, 22 do 24 przegrywamy z Hiszpanami. Spokojnie panowie, to jest taki moment, kiedy musimy zdobyć bramkę, kiedy nie możemy sobie pozwolić na stratę piłki. Mariusz Jurkiewicz na środku. Po lewej stronie Michał Jurecki. Wbiega Mariusz Jurkiewicz, podaje do Michała Jureckiego. Michał Jurecki przymierza się, ale podaje teraz na prawe skrzydło. Na prawym skrzydle Michał Szyba i tak jest! Wrzuca fantastycznie obok bezradnego bramkarza Hiszpanów. 58 minut, 50 sekund tego spotkania już za nami. Przegrywamy z Hiszpanami, ale tylko jedną bramką, a zatem ciągle mamy szansę na doprowadzenie do remisu. Ostatnia minuta tego spotkania. Obie drużyny są w komplecie i obie myślą o tym, żeby ten wynik skończył się, to spotkanie skończyło się korzystnie dla nich. 59 minut, 10 sekund. 50 sekund do końca tego spotkania. Jedną bramką prowadzą Hiszpanie. Ustawi się teraz panowie mocno w obronie. Nie dać się pokonać Hiszpanom. Sędzia pokazuje czas. Czas, coś tam było nie tak. Zostanie odgwizdany rzut wolny dla Hiszpanów. Aguinagalde bardzo mocno przepychał się z Piotrem Chrapkowskim, który musi walczyć z tym hiszpańskim turem, który czasami wygląda, jakby był wryty dosłownie w parkiet boiska. Nie daje się ruszyć, ale czasami trzeba go przesunąć. Czasami trzeba mu pomóc popełnić błąd. Znowu Hiszpanie przyzierają się, tym razem lewą stroną już biegł do kontrataku Michał Jurecki, ale sędziowie znowu odgwizdali rzut wolny. Hiszpanie pokazują, hola panowie, tak się nie gra. My mówimy, jak tak się nie gra, jak tak właśnie się broni i tak broni polski zespół. 59 minuta i 30 sekunda tego spotkania. 30 sekund do końca. Jedną bramką prowadzą Hiszpanie. Parkiet został wytarty. Sędziowie pokazują w tej chwili, że Hiszpanie mogą już wznowić swoją akcję, a my musimy ją wybronić. Za wszelką cenę scenę, musimy ją wybronić. Piłkarze rezerwowi pokazują do góry ręce, do góry i tak jest! Piłka odbiła się od poprzeczki, Sławomir Szmal łapie ją teraz i wyprowadza chyba ostatnią akcję tego meczu. 15 sekund do końca regulaminowego czasu. Przegrywamy jedną bramką z Hiszpanami. Mariusz Jurkiewicz podaje do Michała Jureckiego. Ciekawe, czy nasi wiedzą, co mają zrobić, czy mają rozrysowaną jakąś akcję, czy będą improwizować. Michał Jurecki podaje do Michała Szyby. Michał Szyba rzuca z powietrza i jest! 60. minuta tego spotkania. 24 do 24 w ostatniej sekundzie. Michał Szyba jak w koszykarski alejup złapał piłkę w powietrzu, rzucił od razu, nie namyślając się. Trener Michał Bigrel westchnął głęboko. Mamy remis, a zatem czeka nas dogrywka. 24 do 24. No i to były fantastyczne informacje z Warszawy, ale brzmiały jakby prosto z Kataru. Michał Kąsiorowski, dziękujemy. A u nas w serwisie kolejne informacje. To prorosyjscy separatyści doprowadzili do zerwania rozmów pokojowych w Mińsku. Tak przedstawiciel Ukrainy na tym spotkaniu, Leonid Kuczma, mówi o szczegółach wczorajszych nieudanych negocjacji. Według Kuczmy bojownicy szantażowali Kijów i nie byli gotowi do tych rozmów, a walki na wschodzie Ukrainy cały czas trwają. Relacja Piotra Pogorzelskiego. Leonid Kuczma powiedział, że separatyści oświadczyli, iż rozpoczną ofensywę na całej linii frontu, jeżeli prezydent Ukrainy nie ogłosi jednostronnego zawieszenia broni. Przedstawiciele bojówkarzy chcieli także, aby strefa buforowa przebiegała według obecnej linii frontu, a nie tej z połowy września, kiedy były podpisane poprzednie porozumienia. W odpowiedzi na pytanie, jakie mamy gwarancje, że w przyszłości nie wyznaczą nowej linii, separatyści milczeli, powiedział Leonid Kuczma. Przedstawiciel Ukrainy dodał, że obecnie czeka na reakcję Moskwy. Jeszcze wczoraj prezydent Władimir Putin wyrażał nadzieję, że rozmowy przyniosą rezultat. Tymczasem ofensywa wspieranych przez Moskwę separatystów trwa od kilku tygodni w kilku miejscach frontu. W ciągu doby zginęło 13 żołnierzy, 20 zostało rannych. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Naukowcy przekonywali, że mają dowody i już wiedzą, jak dokładnie tworzył się wszechświat tuż po wielkim wybuchu niecałe 14 miliardów lat temu. Teraz przyznają, że chyba się pomylili, bo źle odczytali dane. Rafał Motriuk. Rok temu analiza informacji z teleskopu Bicep 2 na biegunie południowym potwierdzała hipotezę, że w pierwszym ułamku sekundy po narodzinach wszechświat przeszedł okres tak zwanej inflacji, a więc nieprawdopodobnie szybko zwiększył rozmiar z niewyobrażalnie małego ziarnka do wielkości szklanej kulki, jaką bawią się dzieci, a może nawet pomarańczy. Ślady tej inflacji, fale grawitacyjne, zauważono w tak zwanym kosmicznym promieniowaniu tła. Miał to być dowód na to, że wielki wybuch, taki, a nie inny, faktycznie miał miejsce. Teraz badacze nieoficjalnie mówią, że zaszła pomyłka, że to, co widzieli, to nie było promieniowanie tła, tylko światło wyemitowane przez pył w naszej galaktyce. Oficjalne wyjaśnienie ma być opublikowane za kilka dni. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Polskie okulary znów trafią do potrzebujących, tym razem do Filipińczyków. Konkretnie do mieszkańców wyspy Cebu, mówi pomysłodawczyni akcji, która przez wiele lat mieszkała na Filipinach, Agnieszka Debereszyc. Ta spokojna wyspa od roku jest szargana przez trzęsienia ziemi, niespotykane wcześniej, przez tajfuny. Drugi z inicjatorów akcji, która zacznie się w połowie lutego, optometrysta Maciej Ciebiera, tłumaczy, że szkła korekcyjne, okulary, oprawki niepotrzebne już polskim pacjentom, zalegające w szufladach, trafią do potrzebujących. Przyjeżdżamy z tablicami okulistycznymi, rozkładamy prowizoryczny gabinet optometryczny, krzesło, biurko, kilka osób do pomocy, do wypełnienia kart pacjentów, przeprowadzamy najprostszy wywiad optometryczny, a następnie czytanie znaczków. W ciągu dwutygodniowego pobytu Polacy planują zbadać ponad 700 mieszkańców wyspy Cebu. Maciej Ciebiera podobną pomoc zorganizował już wcześniej dla mieszkańców Wiereszyny na Syberii, a także dla potrzebujących w Mauretanii. I mamy jeszcze informacje o pogodzie. Najbliższa noc będzie pochmurna z rozpogodzeniami. Na zachodzie i na północy popada niewielki śnieg od minus 6 do minus 2 stopni. Jutro sporo chmur, choć synoptycy obiecują też chwilę ze słońcem. Miejscami niewielki śnieg nad morzem, silniejszy wiatr. W Małopolsce będzie minus 1, w centrum i nad morzem plus 1, na Dolnym Śląsku 3 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kuba Stankiewicz, jeden z najpopularniejszych jazzowych pianistów w Polsce i jego zaskakujący hołd dla Wiktora Younga, autora muzyki do takich filmów jak Jeździec znikąd, Johnny Guitar i Komu bije dzwon. Kuba Stankiewicz, The Music of Victor Young na żywo z towarzyszeniem Wojciecha Pulcyna i Sebastiana Frankiewicza. W Trójce już dziś, tuż po 20. Zapraszam, Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład notebook Dell z procesorem Intel Core i5, dwugigową grafiką i dyskiem 1 TB za jedyne 1999 zł. MediaMarkt.pl. Biegnij, John, biegnij. Jeszcze zdążysz. Ostatnie chwile Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż rocznika 2014. Pospiesz się i sprawdź ofertę na całą gamę modeli Peugeot. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Brawo! Brawo dla mnie! No i dla wszystkich właścicieli firm, którzy złapali wyjątkowe okazje w Orange. Teraz na klientów Orange prowadzących firmę czekają wyjątkowe okazje. Już za 72 zł plus VAT miesięcznie można złapać smartfony Sony Xperia E1. A do tego nielimitowane rozmowy przez 2 miesiące, internet mobilny i internet stacjonarny z routerem i tabletem. Zapraszamy do salonów i na orange.pl. Biznes zmienia się z Orange. Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi A1 Sportback z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 734 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest prawie 11 minut po godzinie 16. Trzecia strona medalu. Kilka minut po 16 miało być po wszystkim. Mieliśmy wiedzieć, czy nasi piłkarze ręczni wywalczyli brązowy medal w Mistrzostwach Świata. Nie wiemy nic. Wszystko zaczęło się od początku, bo po 60 minutach był remis 24-24. Rozpoczęła się dogrywka. Już półtorej minuty dogrywki za nami i wynik ciągle ten sam. Ciągle wynik remisowy 24-24. Teraz mamy kontratak. Jest gol! Tak, fantastyczna informacja na początek drugiej godziny naszej audycji. To był chyba Daszek, tak, Daszek rzucił bramkę dla Polski. Prowadzimy 25-24. Przechwyciliśmy piłkę, Hiszpanie się pogubili. Michał Daszek najszybciej pobiegł do kontrataku i pokonał bez żadnych problemów bramkarza hiszpańskiego Pereza de Vargasa. Witamy Państwa ponownie. Krzysztof Łoniewski. I Michał Gąsierowski. No, muszą Państwo przyznać, że trudno było wymyślić sobie bardziej ekscytujący finał tej pierwszej połowy i bardziej ekscytujący są trzecią stronę medalu, która dzisiaj o dziwnej porze, no ale wszyscy wiedzą dlaczego tak jest. Przy okazji przypominamy fanom siesty, że siesta rozpocznie się dziś o godzinie 17. Ta końcówka meczu, no to po prostu taki horror, jaki trudno nawet wymyślić. Przegrywaliśmy już 4 bramkami, odrabialiśmy mozolnie straty. 3-2. W ostatniej akcji Hiszpanie się pogubili, musieli już rzucać. Rzucili w poprzeczkę. Sławomir Szpal szybko złapał piłkę, gdzieś tam wyłuskał ją zza bramki. Wyprowadzaliśmy ostatnią akcję 15 sekund przed końcem spotkania. Michał Szyba dostał takie wysokie podanie, złapał piłkę w powietrzu nad obrońcami hiszpańskimi i rzucił nie opadając na ziemię, zdobywając bramkę 24 dla nas i tym samym remisując, doprowadzając do remisu i doprowadzając do dogrywki. 2 razy 5 minut, 2 minuty tej dogrywki już za nami. Prowadzimy z Hiszpanami w tej dogrywce, a zatem jest 25-24 dla nas i czeka nas równie ekscytująca druga godzina trzeciej strony medalu. Przyglądaliśmy się w tej przerwie po regulaminowym czasie przed dogrywką, jak wygląda sytuacja w naszym zespole. Tam Bartosz Jurecki najbardziej, tak najmocniej dopingował swoich kolegów. To on chyba jest takim najlepszym, dobrym duchem zespołu. No i niestety przed chwilą Hiszpanie rzucili bramkę. Julien Aguinaldo to jest ten zawodnik, na którego bardzo trzeba uważać. Bardzo mocny, obrotowy, ale niesamowicie doświadczony. Potrafi się świetnie zastawić, potrafi pokazać się wtedy, kiedy trzeba. No i już to jest nie pierwsza jego bramka w tym spotkaniu. Już 4 na jego koncie. No i myślę, że trzeba będzie na niego uważać. Ale proszę Państwa, no, jesteśmy dumni z naszych piłkarzy ręcznych. Gramy jak równi z równy z mistrzami świata, z Hiszpanami. A w tej chwili podanie do Kamila Sypszaka, który tam sprytnie zastawił się na kole, szybko się obrócił i pokonał bramkarza Pereza de Vargasa. 26 do 25 dla nas. Ale nam się nie pękamy, nie pękamy tego meczu. Absolutnie. Krzysztof, powiedzmy może szybko, co wydarzyło i co dzieje się do tej pory, bo tych wydarzeń sportowych na świecie jest mnóstwo, między innymi skoki w Willingen. Trochę żeśmy zaniedbali kibiców piłki nożnej, bo na pewno kibice Premier League czekają na wynik spotkania Arsenalu z Aston Villą. Proszę Państwa, kanonierzy prowadzą już 4-0. Jeżeli chodzi o inne wydarzenia, to tym, którzy jeszcze nie widzieli, nie słyszeli początku naszej audycji, przypominamy, że w finale Australian Open Novak Djokovic po 4-setowej walce pokonał Andy'ego Murraya. Dwa pierwsze sety były niesłychanie zacięte, oba kończyły się tiebreakami. Jeden wygrał Djokovic, jeden wygrał Murray, ale później Murray nie wytrzymał tempa tego spotkania. Trzeci set przegrał 3-6, czwarty 0-6. Novak Djokovic wygrał Australian Open. Przypominamy, że turniej tenisistek wczoraj wygrała Serena Williams, która w dwóch setach wygrała z Marią Szarapową. W konkursie skoków w Willingen nasi nieźle, naprawdę nieźle, po pierwszej serii i Piotr Żyła, i Kamil Stok spisali się bardzo dobrze. Jeżeli dobrze pamiętam, bo widziałem tak tylko kątem oka, to Kamil Stok zajmował chyba piąte miejsce, Piotr Żyła, Kamil Stok zajmował szóste miejsce, Piotr Żyła był tuż za dziesiątką, a zatem ta druga seria skoków w Willingen, no dużo się może wydarzyć, dlatego że różnice w czołówce nie są wielkie. W meczu Hiszpania-Polska prowadzimy 26 do 25, ale teraz Hiszpanie mają rzut karny. Rivera? Ach, niestety. Sławomir Szmal nie dał rady. Rivera trafił i mamy remis. Mamy remis. Proszę Państwa, o czym jeszcze będzie w tej godzinie naszej audycji? Oczywiście dużo będziemy mówić o tym, co dzieje się w Katarze, także proszę liczyć na relacje no niemal co chwilę z miejsca, gdzie toczy się walka o trzecie miejsce w Mistrzostwach Świata. Opowiemy też o Super Bowl, kiedy skończy się już mecz Polska-Hiszpania i kiedy emocje trochę opadną. Opowiemy o polskim wydaniu futbolu amerykańskiego i o filmie, dokumencie, który został nakręcony o drużynie Seahawks Gdańsk. Poza Gdynia, tym... Gdynia. Przepraszam, Seahawks Gdynia, ale się teraz pewnie zdenerwowali kibice. No, ale już moja uspokoili. Wina, przepraszam, to z tych emocji związanych z piłką ręczną. No i oczywiście podsumujemy to, co działo się i w konkursie skoków w Willingen, i w futbolowych ligach zagranicznych. Michał, czy myśmy mówili, jak wygląda dogrywka, że to jest dogrywka 2 razy po 5 minut? Jeżeli nie mówiliśmy, to mówimy. Kończy się pierwsza część dogrywki. Zostało do zakończenia pierwszej części dogrywki 10 sekund, remis 26 do 26, atakują Hiszpanię. Ale czeka nas chwila przerwy, bo złapał się teraz za brzuch Kamil Sypszak, bardzo, bardzo mocno potraktowany przez dwóch hiszpańskich piłkarzy ręcznych i myślę, że ta chwilka, ta przerwa chwilę potrwa. O rany. No, co tu więcej można powiedzieć? Koniec pierwszej części dogrywki. Wynik na tablicy? 26 do 26. To spotkanie będzie się rozstrzygać do ostatnich sekund. Co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Walczymy o brązowe medale Mistrzostw Świata z obecnymi jeszcze ciągle mistrzami świata Hiszpanami. Spotkanie horror, spotkanie marzenie. Spotkanie palce lizać, Michael Wigler, jakiś taki dziwnie spokojny. Wiemy, że on słynie z tego, że aż podskakuje podczas tych przerw, teraz jest opanowany. Może wierzy w to, że jego chłopaki po tym, jak udało im się odrobić te straty w tym regulaminowym czasie, dadzą radę. No, bardzo byśmy tego chcieli. Teraz widzimy naradzających się Hiszpanów, zacisnęli pięści, za moment będą się motywowali na tę drugą część dogrywki, ale nasi też są zmotywowani. Czekamy na rozpoczęcie drugiej części dogrywki. Czekając na rozpoczęcie drugiej części dogrywki w meczu o trzecie miejsce Polska-Hiszpania, krótki meldunek z Winningen. Tam zakończyła się pierwsza seria konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Prowadzi Severin Freund przed Stefanem Kraftem i Andersem Fanemelem. Jeżeli chodzi o Kamila Stocha, to zajmuje 6. pozycję. Piotr Żyła jest 14, a Jan Ziobro 26. Żeby zawsze była taka audycja, żebyśmy zawsze walczyli o medale Mistrzostw Świata, trzeba przyznać, że ten ostatni rok i początek tego roku są dla nas fantastyczne. Mistrzostwo Świata w siatkówce. Walczymy znowu o medal Mistrzostw Świata w piłce ręcznej. Nasi piłkarze ciągle są w grze o awans do Mistrzostw Europy. No, w sportach drużynowych naprawdę coś zgnęło i kapitalnie to się zapowiada. 66. minuta tego spotkania. Hiszpanie przy piłce próbowali się przedrzeć teraz przez naszą obronę, ale Piotr Hrabkowski wysoko podniósł ręce, a Makeda odbił się od niego jak od ściany i w Hiszpanii będą wznawiać po raz kolejny z rzutu wolnego. Krajewski, Mariusz Jurkiewicz, Piotr Hrabkowski, to oni tam tłoczyli się razem z Hiszpanami, oni wybronili tę akcję. Taki koszykarski blok był, prawda? 26 do 26. Koszykarski, ale w koszykówce aż tak twardo, to zdecydowanie grać nie można. Anders Jakobsen skoczył tymczasem w konkursie skoków Willingen. Krzysztof, mówiłeś przed chwilą o wynikach. A Sławomir Szmal przed chwilą obronił rzut jednego z Hiszpanów, czyli jest nadal 26 do 26, ale to my teraz wyprowadzamy atak. 66. minuta spotkania, remis. Zastanawiałem się, co będzie, jak i ta część zakończy się remisem. Rzuty karne nas czekają, tak jak w piłce nożnej. Nie chciałbym, żeby chyba doszło do czegoś takiego. Zdecydowanie wolałbym, żebyśmy wygrali. No chyba, żebyśmy przegrywali w tej drugiej części dogrywki i znowu doścignęli Hiszpanów, ale... Ja wolę, żebyśmy prowadzili spokojnie to zwycięstwo, doprowadzili do końca. 26 do 26. Karol Bielecki pojawił się na boisku, podawał teraz na prawe skrzydło do Michała Szyby. Michał Szyby prawie stracił piłkę, ale w ostatniej chwili ją wyłuskał. Przerzuciliśmy akcję do Michała Jureckiego, a Dziliuś, tak jak on to potrafił, przebił się po prostu z taką dynamiką i tak mocno życzył, że cudem ta piłka nie przebiła siatki w bramce. 27 do 26 i teraz to Hiszpanie muszą się martwić, a Michael Bigler triumfuje. Zacisnął obie pięści, podskoczył do góry. Tak jest, teraz my jesteśmy na fali, teraz Hiszpanie muszą się martwić i teraz to my musimy zagrać dobrze w obronie. 67 minuta tego spotkania, 27 do 26. Prowadzimy, Hiszpanie wyprowadzają swoją akcję, podają do środkowego Agina Galda, ale on tam jest bardzo dobrze pilnowany przez naszych obrońców. Kolejny Hiszpan przebija się, ale sędzia dopatrzył się faulu. Garcia rzeczywiście był nieprzepisowo zatrzymywany, ale czas ucieka. Hiszpanie muszą się teraz spieszyć. 3 minuty do końca tego spotkania, prowadzimy jedną bramką. Czy przebiją się przez naszą obronę, czy znowu uda nam się zabrać im piłkę? Michel Wigler pokazuje, sędziowie, już czas na pasywną grę. Tak jest, sędziowie pokazują, że gra jest pasywna i w tej chwili jeden z Hiszpanów, Kanieas, oddał rzut, bo już po prostu był zmuszony do tego, żeby rzucać, ale niestety był przy tym rzucie faulowany. Nie wiem, czy to nie była obrona w kole. Za chwilę sędziowie pokażą, czy jest rzut karny, czy tylko rzut wolny. No napięcie jest naprawdę ogromne. 27 do 26 prowadzimy z Hiszpanami. Już w górze był Kanieas. Już przymierzał się do rzutu, ale tam wyskoczył Daszek i zatrzymywał go nie do końca przepisowo. Jest rzut wolny dla Hiszpanów, ale jest też gra pasywna. To jest ostatnia sekunda, kiedy mogą oddać rzut. To jest ostatnia chwila, kiedy mogą zakończyć jeszcze tę akcję. Czy ją wybronimy? Nie! Niestety, Sławomir Szmal dał się pokonać, mimo że nasi obrońcy wysoko podnieśli ręce. Garcia sprytnie rzucił tam gdzieś przy uchu Piotra Grabarczyka. Sławomir Szmal był bez szans w tej sytuacji, a zatem remis 27-27, 2 minuty i 20 sekund do końca tego spotkania. Niecałe 2 minuty drugiej części dogrywki do zakończenia spotkania o trzecie miejsce w Mistrzostwach Świata przy piłce Polacy. Ale jest pięknie to zrobili, tak. Pięknie. Kamil Cyprzak dostał podanie na środek, jest wspaniałym obrotowym i trafił. Wygrywamy 28-27, 68 minuta i 22 sekunda przy piłce Hiszpanie. I teraz im zależy na tym, żeby bardzo szybko rzucić gola, bo w ten sposób będą mogli nas doścignąć i liczyć na to, że doprowadzą do remisu. 28-27, Hiszpanie grają już troszeczkę nerwowo, ale w tej akcji fantastycznie Michał Jurecki gdzieś tam uszu hiszpańskich obrońców zobaczył lukę, podał właśnie do Kamila Cyprzaka, a Kamil Cyprzak wykorzystał akcję, Tomas, ale niestety tak jest. Hiszpanie też mają swoją akcję i znowu ten Tomas, czyli taki Jordi Alba piłki ręcznej, został idealnie obsłużony przez Entre Riosa i Sławek Szmal był trochę bez szans, dlatego że nasi obrońcy byli za bardzo ustawieni na środku. Bardzo dużo miejsca miał hiszpański skrzydłowy. Bardzo dużo miał miejsca do tego, żeby pokonać Sławomira Szmala i znowu na tablicy jest remis 28-28. 50 sekund do końca tej drugiej części dogrywki. Teraz my rozgrywamy piłkę. Spokojnie. Michał Jurecki na środku, po jego lewej stronie Karol Bielecki, po prawej Michał Szyba, na środku przepycha się Kamil Cyprzak, no i znowu gdzieś tam po rogach pochowani skrzydłowi czekają na swoją szansę, jeżeli w ostatniej chwili dostają piłkę. Podanie do Kamila Cyprzaka, yes! I Kamil trafia! Tak jest, Kamil, fantastycznie, 29-28, bardzo się spieszą teraz Hiszpanie, 25 sekund do końca tego meczu prowadzimy i nie damy już sobie chyba wydrzeć tego zwycięstwa. Oby Michał, oby, 20 sekund do końca. Nasi piłkarze słyną z tego, że niespokojnie rozgrywają tę piłkę. No, to jest ich ostatnia akcja, muszą ją sobie przemyśleć, 15 sekund, 12 do końca sekund tego spotkania, my twardo stoimy w obronie. Co wymyślą Hiszpanie? Pamiętam, kiedy w ten sposób pokonali Duńczyków, Kanieas wtedy rzucił w ostatniej sekundzie spotkania, 2 sekundy do końca, sędzia pokazuje rzut wolny dla Hiszpanów, jest ostatnia minuta, teraz Hiszpanie mogą rzucać już tylko z rzutu wolnego. Reklamują wprawdzie, że ten czas uciekał zbyt długo, że sędziowie szybciej powinni zatrzymać czas, ale sędziowie mówią nie, chyba nic takiego nie będzie miało miejsca, to jest ostatnia sekunda tego spotkania, czas minął, więc jedyne co mogą zrobić Hiszpanie, to spróbować rzucić z rzutu jakieś wolnego. Narady sędziowskie, ciekawe o co chodzi, tak, pewnie to sprawa tego czasu, o którym ty mówiłeś, tak jest, Hiszpanie reklamują. Sprawdzają, w którym momencie sędzia pokazał, że trzeba zatrzymać czas. Na zegarze sekunda do końca, proszę państwa. Pokazał, że została jeszcze jedna sekunda. No, to jest tak, że mogą po prostu szybko podać i od razu rzucić. To jest jedyne, co mogą zrobić. Druga ewentualność jest taka, że będą rzucać od razu z rzutu wolnego. Bardzo trudno jest w piłce ręcznej rzucić z rzutu wolnego, dlatego że nie można podskoczyć przy tym rzucie. Piłkarze broniącej się drużyny mogą stanąć. Piłkarze się zmieniają, wchodzą najwyżsi oczywiście do obrony. Oczywiście, że tak, więc Kamil Cyprzak, czyli już ponad dwumetrowy nasz obrotowy, jest na boisku. Karol Bielecki także ponad 2 metry. Wysoko wyciągają ręce, ustawili się skupiony do bólu. Na linii pola bramkowego, tak żeby zasłonić dostęp do bramki Sławka Szmala. Nie będzie już czasu na wykonanie jakiejś akcji. Albo Hiszpanie trafią z tego rzutu wolnego, albo my zdobywamy brązowe medale Mistrzostw Świata. Nie trafią, nie mogą trafić. No, zaczynaj, człowieku, ile możemy czekać? Sędziowie pokazują jeszcze chwilę, coś sprawdzają przy stoliku. Hiszpańscy piłkarze coś znowu reklamują, coś im znowu nie pasuje. Cofnęli, rzeczywiście cofnęli czas o jedną sekundę, czyli Hiszpanie mają 2 sekundy na rozegranie tej akcji. Była sekunda, teraz mają 2. To zmienia o tyle, moim zdaniem, że będą w stanie jeszcze podać rozegrać piłkę. Akcję, tak. Że nie jest tak, że muszą rzucać od razu z tego wolnego, ale mogą podać do kogoś, kto wyskoczy. A ten wyskok w piłce ręcznej czasami jest decydujący. No rzeczywiście, 2 sekundy, a koniec czasu to dla nich jest ogromna różnica. Sekundy. Oczywiście zdjęli swojego bramkarza, oczywiście jest ich 6, oczywiście Kaniejas będzie wykonawcą tego rzutu wolnego, ale teraz rozstąpili się, teraz piłkę trzyma Aginagalde, który poda do jednego z biegających piłkarzy reprezentacji Hiszpanii. My stoimy w 3 w murze. Piotr Grabarczyk z prawej strony, Michał Szyba z lewej strony, a asekurujemy ten rzut. Rzut z biodra, ale zaplątała się piłka i mamy brązową medalę. Nie udało się Hiszpanom. Jesteśmy na 3. miejscu mistrzostw świata. Brawo Polacy, fantastyczny za bałkę do końca. Mecz. Fantastyczny brawo, to mecz. Było fenomenalne. Bartosz Jurecki zaczął breakdance raz tańczyć na parkiecie. Piotr Chrapkowski podskakuje. Niektórzy jesteśmy leżą, znowu niektórzy medalistami stają. Mistrzostw świata. Proszę Państwa, no fantastycznie zakończył się dla nas ten mecz. Hiszpanie, mistrzowie świata pokonani przez nas. Można sobie teraz pomyśleć, co by było, gdyby ten mecz półfinałowy odbywał się w takich bardziej przyjaznych dla nas warunkach. Trudno, nie udało się w tym półfinale, chyba się nie dało go Michał po prostu wygrać. Michał Szyba płacze, Hiszpanie kompletnie zdołowani, na pewno nie spodziewali się, że jako ciągle aktualni mistrzowie świata nasi postawią im taki opór, co więcej, że my ich ogramy. Zobacz na Michaela Biglera, stoicki Bigler, spokój. Jak Ivan Lend, jego twarz chyba nigdy się nie zmienia, nawet nie ruszył z małym wąsikiem, pokazując, że się cieszy. I tańczą na boisku. Fantastyczne chwile. Jesteśmy trzecią drużyną w Mistrzostwach Świata. Cóż my możemy zagrać w takiej sytuacji, jak nie taką właśnie piosenkę, bo tak się czujemy. Łączymy się w tej chwili z Arturem Siódmiakiem, sprawcą jednych z najbardziej emocjonujących końcówek w historii chyba całego polskiego sportu. Witaj, Artur. Witam Państwa, witam. My jesteśmy happy, rozumiem, że ty też jesteś happy. 29-28 pokonujemy Hiszpanów w niesamowicie emocjonującym spotkaniu z dogrywką. Pokonać mistrzów świata, no to jest coś, co zawsze smakuje bardzo słodko. No oczywiście, akurat nie mogłem oglądać tego meczu, śledziłem go na Twitterze. Przed chwilą dostałem informację, że wygraliśmy i to jest naprawdę wielki sukces naszej drużyny. To są rewelacyjni ludzie, wspaniali zawodnicy, fajni chłopacy. Gratuluję i naprawdę cała Polska niech to zrobi, bo po 6 latach bez medali wreszcie mamy ten brąz. Oczywiście można mówić, że mogliśmy tam wygrać z Katarem czy nie, nieważne. Ja myślę, że to jest wielki sukces, który każdy wziąłby w ciemno przed tymi mistrzostwami. A ja zawsze powtarzałem, że tą drużynę już po tej transformacji stać na medal i to właśnie teraz. I się tak się właśnie stało. Mega szczęśliwy. Myślałeś, że jesteśmy w stanie w tym pojedynku o 3. miejsce rozprawić się z mistrzami świata? Chyba niewielu dawało szansę naszym piłkarzom w tym pojedynku. Nie, absolutnie. Oczywiście, że wierzyłem w to, bo ja znam naszą siłę i tutaj Hiszpanie, no ja myślę, że są do ogrania. No to mistrzowie świata, natomiast Oglądałem ich mecz z Francuzami. To wszystko jest możliwe w sporcie. My prezentujemy podobny poziom sportowy jak Hiszpanie, pomimo że oni byli mistrzami. Więc tutaj pokazaliśmy ogromną wolę walki. Ja się cieszę, bo wracamy z medalem i to jest najprzyjemniejsze. Artur, a ja ci powiem szczerze, nie wierzyłem, że na tych mistrzostwach jesteśmy w stanie powalczyć o medal. To jest dla mnie tak słodka i tak fantastycznie przyjemna niespodzianka, że nawet trudno mi to jest opisać. Słuchaj, to jest tak, że wiesz, teraz mamy medal brązowy, ale słuchajcie, w styczniu 2016 roku mamy wielką imprezę Mistrzostw Europy w Polsce i tam też zdobędziemy medal. Tak? Naprawdę, tak będzie. Prorokujesz, że tak będzie. A to, że mamy teraz trzecie miejsce, możemy organizować turniej przedolimpijski do Rio i na tym turnieju również się zakwalifikujemy na olimpiadę i tam też może być sukces. Gorzej będzie, jak wszyscy ci wiodący odejdą, ale to już temat na inną rozmowę. To jeszcze zostawmy. Mistrzostwa Europy w Polsce, Igrzyska Olimpijskie, to wszystko przed nami. Czy ten medal i ten mecz zamyka dyskusję o przyszłości trenera Michaela Biglera w reprezentacji? Bez komentarza. Bardzo dziękujemy, Artur Siódmiak. Jeszcze jedno pytanie. Na kogo stawiasz w finale? Francuzi bezapelacyjnie wygrają po dość spokojnym meczu. Dziękujemy bardzo. Bardzo ci dziękujemy. Artur Siódmiak, były piłkarz naszej reprezentacji. Ja myślę, że wszyscy słuchacze wiedzą, ale gdyby się zdarzył taki, który nie widział tej akcji, to proszę zobaczyć, jak Artur Siódmiak rzucił piłkę w ostatnich sekundach meczu z Norwegią właśnie na Mistrzostwach Świata, dając nam szansę na grę w kolejnej fazie i dając nam później ostatecznie medal Mistrzostw Świata. To prawda, jeszcze ostatni akord tego meczu z Hiszpanami. Michał Szyba został wybrany najlepszym graczem tego spotkania. Naszym zdaniem zdecydowanie zasłużenie. Przypominamy, to on rzucił tego gola w ostatniej sekundzie meczu, dając nam remis i pozwalając nam doprowadzić do dogrywki, zwycięskiej dogrywki. Polska reprezentacja z brązowymi medalami Mistrzostw Świata. Jutro, proszę Państwa, przylatują. Będziemy ich witać. O 14.30 powinni się pojawić na Okęciu z lśniącymi, pięknymi, wywalczonymi sercem medalami. Już się cieszy, że tam medalami. Będziesz, prawda? Oj tak. Alarm clock rings. Another day in hell begins. I'm going out of my mind until she walks in. They say love is blind, but my vision is fine. Angels sing when I look at her eyes. I'm like Emily, won't you sit next? I'm a waste of space, but a boy can dream. It sucks, you're cool, and I'm not what they say. Every dog gets insane. No jokes at all, I guess I'm walking a broken dream away. I'm like a dog in heat, and I'm on a short lead. We never play the same games, because you're out of my league. You don't even know my name, and you see me every day. I must be invisible, I just wish that I could say. You sit next to me. Such a pretty face, I'm a waste of space, but a boy can dream. Jeśli komuś było mało emocji związanych z piłką ręczną, Willingen na skoczni właśnie Kamil Stok, który po pierwszej serii zajmował 6. miejsce. Trzeba było skoczyć powyżej 140 metrów, ale wydaje mi się, że nie udało się Kamilowi. 136,5 metra, niestety. Niestety. No to z całą pewnością możemy powiedzieć, że Kamil Stok tego konkursu nie wygra. Na razie prowadzi Niemiec Marinus Kraus, drugi jest Noriaki Kasai, trzeci Tom Hilde. Który Kamil Stok zajmuje miejsce po tym skoku zaraz w drugiej serii? Powiemy. Poczekajmy jeszcze chwilę, zanim zmienimy temat w trzeciej stronie medalu. Na razie widzimy powtórkę, na której Kamil frunie, ląduje. No to może już zacznijmy zapowiadać materiał. Jeżeli będziemy wiedzieli, które miejsce Kamil Stok zajmuje po drugiej serii, to Państwu oczywiście powiemy. No dobrze, zajmuje miejsce drugie. To zdążyliśmy powiedzieć przed kolejnym tematem. Zmieniamy dyscyplinę, zmieniamy kontynent. W Stanach Zjednoczonych podobno wszystko podporządkowane jest dziś Super Bowl. Finał futbolu amerykańskiego to największe jednorazowe sportowe wydarzenie na świecie, zarówno pod względem komercyjnym, jak i finansowym. Dziś Phoenix New England Patriots zagrają z Seattle Seahawks. Więcej o Super Bowl w relacji naszego korespondenta z Chicago, Jana Pachlowskiego. Dokładnie rok temu futboliści Seattle Seahawks zdobyli Super Bowl. The Seattle Seahawks officially in the first world championship in franchise history. Tym razem o prymat w NFL ponownie zagrają gracze ze Seattle. Za przeciwników będą mieli Patriotów z Nowej Anglii, mówi Łukasz Dudka, znawca futbolu amerykańskiego, komentator tej dyscypliny sportu w chicagowskich mediach. W tym roku o tytuł mistrzowski rywalizują zdecydowanie dwie najlepsze drużyny po stronie AFC. Są to New England Patriots, ekipa, która w wielkim finale ligi NFL gra po raz 6 w ostatnich 14 latach. Z drugiej strony mamy Seattle Seahawks, ekipę, która tytuł mistrzowski NFL zdobyła rok temu i po raz pierwszy od 2005 roku mamy szansę na to, że obrońca tytułu wywalczy tytuł mistrzowski Super Bowl po raz drugi. 8 razy w ciągu ostatnich 9 lat Super Bowl w USA bił rekordy popularności przed telewizorami. Na żywo ogląda go ponad 100 milionów widzów, czyli 1/3 społeczeństwa. W tym roku kolejny już raz zawrotne ceny osiągnęły reklamy emitowane podczas tego widowiska. Oficjalna cena 30-sekundowego spotu reklamowego w tym najlepszym przedziale czasowym kosztuje w tym roku 4,5 miliona dolarów. Są to niebotyczne cyfry. Super Bowl to zdecydowanie najchętniej oglądany program telewizyjny w Stanach Zjednoczonych. Super Bowl to wyjątkowa impreza na zawodowym poziomie. Rozgrywki ligowe prowadzone są tylko w USA. Ta dyscyplina sportu nie ma swoich oficjalnych reprezentacji narodowych. To nie przeszkadza jednak, aby wydarzenie to transmitować do około 150 krajów na całym świecie. Za granicami USA rozpatrywana jest ona przede wszystkim pod względami finansowymi. Według tygodnika Forbes generowane zyski przekraczają 425 milionów dolarów. Super Bowl to także wydarzenia wizualno-artystyczne. W tym roku w przerwie wystąpi Katy Perry. Tradycją jest, że za te koncerty organizatorzy nic nie płacą. Amerykanie chcą mieć dodatkowy dzień wolny od pracy, przynajmniej ci, którzy zakochani są w futbolu amerykańskim. W tej sprawie został złożony wniosek do Białego Domu, aby w każdy poniedziałek zaraz po Super Bowl można było odpoczywać i na spokojnie analizować porażkę lub cieszyć się ze zwycięstwa. To mało prawdopodobne, aby propozycja ta weszła w życie, ale patrząc, jak w całym kraju duże pieniądze wydaje się w związku z tym świętem, to gospodarka USA ze względu na dodatkowe wolne wcale by nie ucierpiała. Tylko w przerwie meczu zostanie zjedzonych 30 milionów skrzydełek kurczaka. Z Chicago dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. Liczba skrzydełek kurczaka robi piorunujące wrażenie. W przerwie 30 milionów, a ile przed i ile po? No, czy ktoś nie jest to w stanie policzyć? Janek, no, w każdym Pachlowski razie da radę. Niezdrowy ten finał Super Bowl zdecydowanie, aczkolwiek pewnie warto go obejrzeć. Chciałem zapytać, czy może redakcja wie, albo ktoś wie, czy jest możliwość obejrzenia Super Bowlu na naszym polskim terenie. Oczywiście, że redakcja wie. W Polsacie Sport będzie można obejrzeć Super Bowl. Zapraszamy na antenę tej telewizji. Od północy chyba zaczyna się transmisja. Nie wiem, czy sam mecz od północy, no ale w każdym razie tam będzie można zobaczyć. A my dzisiaj mamy piękny dzień piłki ręcznej. Płakałem. Chciałem pogratulować Łukaszu, że to był mecz, który, no a Michał Szyba jest bohaterem Polski. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich kibiców z Radomska. Jestem z Radomska. No pozdrawiam. No jestem przeszczęśliwy. Naprawdę. No... Głos mi odbiera. Who made Ale dzisiaj zagrał Arsenal 5-0, wygrał swój mecz, podsumowanie lig zagranicznych już niedługo, wcześniej będzie jeszcze o Super Bowl. Chciałbym pogratulować polskim szczypianistom. Ja wiem, że nie jestem pierwszy, a niech Katarczykom majty spadną w finale. No nie spodziewaliśmy się takiego końca wypowiedzi, podoba nam się. Seahawks football, Angry Birds, okej? Okay? Pokażmy, że to jest nasz czas, let's show them, it's our time. Kogo czas? Nasza! Kogo czas? Nasza! Kogo czas? Nasza! Kogo czas? Nasza! Godzilla! Godzilla! Godzilla! Godzilla! Godzilla! To futboliści amerykański, futbolu amerykańskiego Seahawks Gdynia, takiego zespołu, o którym film dokumentalny nakręcił Bartosz Kowalski. Bartosza witamy w trzeciej stronie medalu, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Bartku, pierwsze pytanie, znałeś w ogóle zasady futbolu amerykańskiego, zanim rozpocząłeś zdjęcia do swojego filmu? Nie, zasad nie znałem w ogóle i mówiąc szczerze, nie chciałem ich poznać, bo... Od samego początku pomysł właśnie na to był taki, żeby podejść do tego jakby z czysto filmowego punktu widzenia i bardziej skoncentrować się na emocjach, a nie na informacjach. Mm-hmm. Słuchaj, pierwsze co rzuca się w oczy, myśmy z Michałem obejrzeli ten film, to niezwykła różnorodność postaci w tym zespole. To jest kilkudziesięciu facetów, rozmaitych facetów, wysokich, niskich, z silnymi charakterami, z nieco delikatniejszymi charakterami. Wydaje nam się, że gdyby nie futbol amerykański, to oni by się wręcz nie mogli poznać ze sobą, nie mówiąc o przyjaźniach. Bo to był chyba też właśnie główny powód, dla którego ten film się tak rozrósł, bo na samym początku to miał być krótkometrażowy, 10-15-minutowy film tylko i wyłącznie o Marcinie, o niesłyszącym zawodniku Seahawks, ale niedługo później, jak zacząłem poznawać resztę drużyny, to faktycznie okazało się, że tam każdy jest tak zupełnie inny, że warto pokazać troszeczkę szersze spektrum tej drużyny. I stąd wyszedł film pełnometrażowy. A zainteresowałeś się teraz futbolem amerykańskim? To jest tak, że ten film zmienił trochę twoje postrzeganie? Zmienił, na pewno, bo zanim rozpoczęliśmy pracę nad tym filmem, no to ja faktycznie nie miałem pojęcia, że się w ogóle w futbol gra w Polsce, czy w ogóle w tej części Europy. No i oczywiście z każdym dniem zdjęciowym jakoś coraz bardziej się w to zagłębiałem i wkręcałem i faktycznie jest to bardzo fajny sport, jest to bardzo widowiskowe, fajnie się to ogląda. No można tylko ubolewać, że nie jest to tak popularne jak w Stanach. Ale zmienia się, no w tym sensie, że na finał futbolu przychodzi dużo kibiców, był finał na Stadionie Narodowym. Z tego co słyszałem, coraz bardziej profesjonalne stają się te drużyny, że rośnie poziom, więc to, trochę to się zmienia. Być może swoim filmem też się do tego przyczynisz. Mam nadzieję, ale to chyba i tak jest jeszcze bardzo daleka droga, no bo przede wszystkim, jakby abstrahując od tego, że w Polsce jest faktycznie 90 drużyn, to jest 4,5 tysiąca zawodników. Naprawdę jest 90 drużyn? Jest 90 drużyn. No, ja myślałem, że w 10 się zamykamy. No właśnie nie, jest tych drużyn bardzo dużo, a z drugiej strony jednak wciąż większość ludzi nie wie o tym, a wszyscy ci faceci, którzy w to grają, robią to z pasji, robią to hobbystycznie. To jest wolontariat. Chciałem cię o taką podpytać teraz kuchnię filmową. Powiedz, czy chłopaki długo się oswajali z kamerą, czy nie było z tym problemu? No oswajali się, oczywiście, że się oswajaliśmy, budowaliśmy wzajemne zaufanie i utrudnienie było też takie, że ja pochodzę z Gdyni, ale mieszkam w Warszawie, bohaterowie byli na miejscu w Gdyni, więc też było w pewnym sensie utrudnione wspólne spędzanie czasu i budowanie jakichś więzi, natomiast z drugiej strony ułatwieniem było to, że oni też po prostu strasznie chcieli, żeby ten film powstał, więc w pewnym momencie tak na dobrą sprawę zaufaliśmy sobie na 3-4, mówiąc wprost. A potem oswajanie z kamerą, no to już była, to już jest zupełnie inna kwestia, ale, no ale byliśmy z nimi przez cały rok, więc z każdym dniem, z każdym miesiącem było po prostu coraz łatwiej. A były takie momenty z życia zespołu, których chłopaki nie pozwolili wam filmować? Czy weszliście już jakby kompletnie i mogliście filmować wszystko? Szczerze mówiąc, wszystko to, co ja chciałem pokazać w tym filmie, to co gdzieś tam sobie założyłem na samym początku, to się udało. Pewne rzeczy oczywiście nie udawały się od samego początku. Na niektóre rzeczy bohaterowie nie zgadzali się w pierwszym momencie, ale gdzieś tam później właśnie, tak jak mówię, w miarę wzrastającego tego wspólnego zaufania, to wszystko to, co sobie założyłem, to w filmie pokazaliśmy. Jest taki film o futbolu amerykańskim, który jest, ja w ogóle jestem fanem filmów dotyczących sportu, różnych dramatów, widziałem ich bardzo dużo. Jednym z moich ulubionych jest Męska gra z Alem Pacino i z Cameron Diaz. Widziałeś wcześniej ten film? Czy on cię jakoś inspirował, nakierował? No nie mam zielonego pojęcia. Czy też dowiedziałeś się o nim dopiero po nakręceniu swojego? Nie, widziałem ten film, ale to już było parę lat temu i absolutnie nie oglądałem specjalnie żadnej jakiejś serii filmów sportowych przed rozpoczęciem zdjęć, właśnie woli szukania inspiracji, no bo to też jakby jest coś zupełnie innego. Fabuła w Stanach Zjednoczonych versus dokument w Polsce, więc zdecydowaliśmy po prostu, że chcemy to zrobić po swojemu i specjalnie się do tego nie przygotowywałem, ani też specjalnym jakimś fanem filmów sportowych nie jestem i nigdy nie byłem. A powiedz słuchaczom, bo na pewno będą chcieli obejrzeć ten film, na które postaci radziłbyś zwrócić uwagę, gdy już będzie można ten film obejrzeć? To myślę, że znaczy postaci główne są trzy, plus trener oczywiście, który jest w pewnym sensie jakimś tam takim narratorem tego filmu, więc no, zachęcałbym do tego, żeby zwrócić uwagę na wszystkie cztery postaci. Film Niepowstrzymani, powiedzmy to jeszcze raz. Zastanawiam się, jak to się stało, że akurat te trzy postaci wybrałeś, no bo rozumiem, że tych zawodników w drużynie futbolu amerykańskiego jest bardzo dużo, więcej niż sobie wyobrażaliśmy. Wybrałeś trzy bardzo charakterystyczne postacie. Kusiło cię, żeby jeszcze o kimś opowiedzieć, albo trochę właśnie mniej o tych trzech, a więcej o kimś innym, no bo też czas, rozumiem, był ograniczeniem. I czy nie było zazdrości ze strony innych zawodników, że oni nie są pierwszoplanowymi bohaterami? To się okaże dopiero. Zazdrości chyba nie było. Faktycznie na pewnym etapie filmu tych bohaterów miało być więcej, ale też dosyć szybko okazało się, że musimy po prostu tą ilość zmniejszyć, no bo film musi się zamknąć w jakimś w miarę normalnym czasie ekranowym, a żeby bohaterowie nie zostali potraktowani po łebkach, no to ich po prostu 7 czy 10 nie mogłoby być. Mm-hmm. No dobrze, to na zakończenie chcielibyśmy cię zapytać, kiedy ten film będzie można obejrzeć i gdzie będzie można go obejrzeć? Premiera telewizyjna jest dzisiaj o 22:10 w telewizji HBO. No to zapraszamy serdecznie. Czyli taki można sobie ułożyć plan, obejrzeć film o polskiej wersji futbolu amerykańskiego, a zaraz potem Super Bowl przełączyć się, a w przerwie tego meczu Kate Perry i Lenny Kravitz, każdy znajdzie zapewne coś dla siebie. Bardzo dziękujemy. Gościem trzeciej strony medalu był Bartosz Kowalski, reżyser filmu Niepowstrzymani. A my tym samym przechodzimy do podsumowania lig zagranicznych. Zaczęła się Bundesliga. Fani Bundesligi na pewno na to czekali i od razu zaczęła się od bardzo interesujących spotkań, między innymi z udziałem Bayernu Monachium. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste ranschießen. Ranschießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! Pierwsza po przerwie zimowej kolejka Bundesligi przyniosła mecz na szczycie tabeli. Naprzeciwko siebie stanęły pierwsza i druga drużyna rundy jesiennej, czyli Bayern Monachium i VfL Wolfsburg. Bawarczycy, którzy od 293 dni nie przegrali żadnego ligowego meczu, uchodzili za faworytów, ale Wilki sprawiły ogromną niespodziankę. Drużyna z Wolfsburga już w czwartej minucie wyszła na prowadzenie, aby na końcu rozbić Bayern aż 4-1. W tym jednym meczu Bawarczycy stracili tyle bramek, ile w całej rundzie jesiennej. W naszych szeregach brakowało porządku, daliśmy się łatwo ogrywać z kontry. To nie powinno było się stać, przyznawał po meczu pomocnik Bayernu Bastian Schweinsteiger. W barwach drużyny z Monachium wystąpił Robert Lewandowski, ale zszedł z boiska w 71. minucie. Bayern mimo przegranej pozostał na czele tabeli, drugi Wolfsburg traci do lidera 8 punktów. Tymczasem na ostatnie miejsce znowu trafiła Borussia Dortmund. Przechodząca kryzys drużyna Jurgena Kloppa rozegrała co prawda niezłe spotkanie z Bayerem Leverkusen, ale zakończone bezbramkowym remisem. Jeden punkt to za mało, aby wydostać się ze strefy spadkowej. W barwach Borussii wystąpił Łukasz Piszczek, choć grał tylko w pierwszej połowie, bo nabawił się kontuzji. Jakub Błaszczykowski nie wystąpił z powodu przeziębienia. W innych ciekawych meczach 18. kolejki Schalke Gelsenkirchen pokonał Hanower. Z kolei Borussia Mönchengladbach wygrała ze słabym w tym sezonie Stuttgartem. Pokaz siły urządzili tymczasem piłkarze Mainz, którzy rozbili aż 5-0 SC Paderborn. Z Berlina dla Trójki Wojciech Szymański. W dzisiejszych meczach Werder Brema prowadzi z Hertą Berlin 1-0. Jest 64. minuta tego spotkania, a o 17.30 Augsburg zagra z Hoffenheim. Zanim przejdziemy do Ligi Hiszpańskiej, to ja tylko powiem, że w Willingen konkurs wygrał Severin Freund przed Runeveltą i Kołdelką. Siódme miejsce zajął Kamil Stoch. Real Madrid pokonał goszczącego na Santiago Bernabeu Real Sociedad 4-1. Pierwszy gol Jamesa Rodriguez'a padł już w drugiej minucie. Potem bramki zdobyli Sergio Ramos i dwie Karim Benzema. Komentatorzy pochwalili królewskich przede wszystkim za drugą połowę gry i wyróżnili Isco i Bale'a. W rozgrywce nie uczestniczył Ronaldo, który za mało sportowe zachowanie tydzień temu ogląda dwa mecze z trybun. Dla kibiców Realu tak krótka kara dla portugalskiego napastnika jest dobrą wiadomością, bo za tydzień drużyny Ancelottiego czeka trudne derby na niegościnnym dla nich Vicente Calderón w stadionie Atletico Madryt. Biało-czerwony zespół Simeone rozegrał wyjazdowy mecz z Eibarem, zespołem z kraju Basków, i wygrał 3-1. Klub z 25-tysięcznego miasteczka awansował po raz pierwszy w historii do pierwszej ligi. Nie ma własnego stadionu i mecze rozgrywane są na miejskim, którego trybuny mogą pomieścić 5 tysięcy osób. Wczoraj były wypełnione po brzegi. Tytani na glinie, napisała o Atletico Madryt sportowa marka. Problemem dla przyjezdnych był bowiem stan murawy. Podążając za piłką, madrydcy zawodnicy musieli uważać nie tylko na obrońców Eibaru, ale też na kałuże. FC Barcelona zmierzy się wieczorem na Camp Nou z Villarreal, tą samą drużyną, z którą rozegra w środę półfinałowy mecz o Puchar Króla. Zespół z 50-tysięcznego spłynącego z ceramiki Villarreal jest szósty w tabeli i marzy o możliwości rozgrywania po raz czwarty w historii meczów Ligi Mistrzów. Jest w świetnej formie i ma za sobą 18 kolejnych zwycięstw. Barca zaś musi wygrać, jeśli chce dotrzymać kroku Realowi i Atletico Madryt. Jeśli przegra, zrówna liczbę punktów z drużyną Diego Simeone i zmniejszy szanse na prześcignięcie królewskich. Z Barcelony dla Trzeciej Strony Medalu Ewa Wysocka. W Anglii we wczorajszym hicie w Premier League Chelsea zremisowała 1-1 z Manchesterem City. Manchester United 3-1 ograł Leicester City. Gol Marcina Wasilewskiego dla Leicester po 23 latach przerwy w polskich golach w lidze angielskiej. Liverpool 2-0 wygrał z West Hamem, a dzisiaj Arsenal 5-0 rozbił Aston Villa. Agnieszka Łukasiewicz, Monika Sołkowska, Krzysztof Łoniewski, Michał Gąsierowski, a nasi ręczni brązowymi medalistami Mistrzostw Świata. Ura! Zapraszamy do reklamy. Katapultował się do czarnej dziury normalnie. Poczekaj, mam drugi telefon. Tak, zadzwonię, pewnie, że mogę. Tak, zadzwonię. Halo, jesteś? No i wtedy... Halo, dzień dobry. Poczekaj, oddzwonię. Dzień dobry, panie sąsiadce, gazetkę. Z kim pan tak ciągle gada, co? No jak to z kim? Z każdym. Pan to może, słowo daje. Pewnie, ze wszystkimi mogę, nawet z panią. W Orange yes, masz rozmowę bez limitu do wszystkich sieci. Płacisz 7 zł i przez tydzień rozmawiasz za darmo z Play Plus, T-Mobile i Orange. Szczegóły na orange.pl. Do wszystkich zmienia się z Orange. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost.